Hej och välkommen till avsnitt 40 av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget? Jo då, det är fint själv då. Alldeles utmärkt. Härligt. Denna veckan ska vi prata om något som heter datormöss. Det har ju faktiskt relativt... Man skulle kunna säga att det inte har någon koppling till riktiga möss överhuvudtaget, utan är ju bara något styrdon, om man säger så, till en dator. Vi ska börja som vi gör ganska ofta i historien och kommer då landa i 1960-talet och hos en man som heter Douglas Engelbart, som hade en uppfinning som han kallade för mus. Innan den här uppfinningen så fanns det en del liknande uppfinningar som hade skapats främst inom militär verksamhet, som hade ungefär liknande ändamål, om man säger så. Men de här uppfinningarna var aldrig tänkta att användas av vanliga konsumenter, och de var inte heller särskilt kompakta och lätta att använda. Tidigare uppfinningar hade bland annat varit baserade på bowlingklot och var därmed lite för stora för att vara lätta att använda. Kan man ju säga. Minst sagt, oja. Douglas Engelbart utvecklade sin uppfinning tillsammans med en man som heter Bill English. Och den här uppfinningen kallades då mus, eftersom den bestod av en liten brun låda som hade en sladd efter sig eller bakom sig som ledde ut ur den här lilla lådan. Tidigare uppfinningar hade alltså varit lite svårare att använda, men hade precis som de första mössen bestått av en kula. Och runt den här kulan så fanns det fyra stycken cylindrar, oftast fyra, men det kunde vara två också. Två av cylindrarna såg till att mäta hur kulan rullade i X-led, och två cylindrar såg till att mäta hur kulan roterade i Y-led, eller X- och Y-axeln. Vänster, höger eller fram och bak. Okej. Cylindrarna låg då mot kulan och roterades tillsammans med dem, ungefär som kugghjul roterar tillsammans med varandra. Och cylindrarnas rörelse påverkade en krets som slöts med jämna mellanrum. Och en dator räknar då antalet tillfällen som den här kretsen slöts för att kunna bestämma hur kulan rörde sig i de två ledden. Oj, då måste den räkna rätt många gånger. Det beror ju på hur ofta den behövde räkna och hur stora cylindrarna var, etc. Ja, ja, ja. Så det beror ju på vilken specifik uppfinning man pratar om, men... Om cylindrarna är små eller kretsen sluts ofta, så skulle bli det ju tills många gånger. Engelbarts lilla mus bestod inte av en kula, men hade istället två stycken hjul som fungerade på ungefär samma sätt som de här kulbaserade mössen. Men istället för att en kula påverkades, så var de här två hjulen placerade i 90 grader i relation till varandra. Så den ena hjulet stod så att den rullade bara när musen åkte åt höger och vänster. Och det andra hjulet roterade bara när musen flyttades fram och bak. Jaha! Så det ena hjulet roterade för att mäta rörelsen i X-axeln. Och det andra hjulet roterade för att mäta rörelsen i Y-axeln. Engelbarts uppfinning patenterades, men patentet löpte tyvärr ut innan företaget som han jobbade för kunde ta ut några större licensavgifter. Så även om man kanske skulle kunna kalla honom som en av mössens fader, så har inte han eller hans företag fått särskilt mycket pengar för detta. Okej, okay, okej. Okay. Liknande uppfinningar som Engelbarts hade som sagt skapats både innan Engelbart, Men andra uppfinningsmän och kvinnor uppfann även liknande produkter i andra delar av världen parallellt med Engelbart. Bland annat så var det en uppfinnare i Tyskland som utvecklade en liknande produkt vid samma tillfälle. De här produkterna var dock inte riktade till konsumenter eller tänkta att använda av vanliga människor, utan oftast var det då militärt avseende som gällde, som mycket annan teknik. En av världens första konsumentriktade mus såldes med den lilla datorn kallad Xerox Alto. Den här datorn skeppades med en liten kulbaserad mus och såldes då till konsumenter med start år 1973. Är det den kulbaserade ungefär som de såg ut fram till Larsson kom, eller? Det skulle man kunna säga att det är en liknande teknik, absolut. Det finns givetvis ganska fundamentala skillnader, men det är fortfarande en kula som påverkas och kulans rörelse är... mäts på något sätt. Ja, precis. Så den här lilla datorn, Xerox Alto och dess mus, skulle man kunna säga var den första datorn och första musen som faktiskt såldes till konsumenter. 1973 var det alltså. Microsoft lanserade sin första hårdvara. Detta var en mus som var gjord för Microsoft Word på MS-DOS. Detta var år 1983, 10 år efter Xerox Alto kom ut till butiker. Den här lilla musen och Microsofts hårdvara slog dock inte riktigt igenom. Förklaringen skulle kunna ligga i att MS-DOS inte på den tiden var ett operativsystem som var särskilt väl anpassat för ett grafiskt användargränssnitt och därmed inte för användning av en mus. Utan av den anledningen så var det väl främst en mus kallad Lisa Mouse som utvecklade av Apple som sägs vara starten för den klassiska datormusen i konsumentbranschen. Anledningen är väl helt enkelt att det var en av de första mössen som faktiskt såldes på bred front och köptes av många. Den här lilla musen lanserades 1 år efter Microsofts, vilket var 1984. Intressant nog så skilde den sig från både moderna kulbaserade möss och möss på den tiden genom att använda sig av en metallboll istället för en gummiboll. Oj, det låter inte så bra. Det låter som det kommer vara svårt att få den att rulla ordentligt, men... Ja, verkligen. Och den var troligen inte så bra om man jämför med moderna möss. Jag har inte personligen använt den, men det låter ju inte särskilt praktiskt. Nej, verkligen inte. Både Microsoft och Apples möss var baserade på den relativt simpla, kulbaserade tekniken. Och grunden i de här mössen är ju då att man har en kula som sticker ut ett par millimeter under musen. Och detta gör att kulan kan säkerställa att den alltid har kontakt med underlaget. Den kan oftast åka upp och ner lite beroende på hur underlaget ser ut. För att musen har kontakt med underlaget är essentiellt för att den ska fungera överhuvudtaget. Så när musen flyttas runt så finns ju kulan i underdelen av musen med kontakt med marken. Och när musen flyttas runt så påverkar den kulan som i sin tur rullar mot underlaget. Kulan i sin tur påverkar ett flertal sensorer. Exempelvis i det som jag beskrev förut så var det ju 4 sensorer som mäter kulans rörelse i X- och Y-led och skickar den datan som den samlar upp till datorn som flyttar markören på skärmen. Okej. Däremot så ska det nämnas att många moderna kulbaserade möss inte använder sig av sådana cylindrar som jag beskrev, utan många använder sig istället av LED-lampor. När vi pratar moderna, vad menar vi med då med moderna? Det är svårt att säga en tid, men de mössen som du har använt, ja, skulle jag gissa är vanliga sådana moderna kulbaserade möss. Vi pratar inte 80-tal exempelvis, utan, och kanske inte ens tidigt 90-tal. Utan en vild gissning är väl 2000 och framåt kanske. Okej. Okay. Mm. Mm. De här mössen har då istället för de här cylindrarna så har de två stycken hjul som ligger mot kulan och roterar tillsammans med kulan, precis som kugghjul gör mot varandra. Och hjulen registrerar då rörelse i X respektive Y-led beroende på vilket hjul det är. Och de roterande hjulen har i sin tur en pinne på sig i sin mitt som roterar tillsammans med hjulet. Och den här pinnen överför ju då hjulets rörelse vidare till en annan plats i musen. För på den här pinnen längst ut så finns det ett större hjul som då också roterar i samma hastighet som det första hjulet. Men det här hjulet har en lång rad hål längs sin kant. På hjulets insida så finns en LED-lampa som skiner sitt ljus ut mot utsidan av hjulet. Och på denna sidan av hjulet så finns en ljussensor vars uppgift är att räkna antalet gånger och hur ofta ljuset skiner igenom de hål som finns i ytterkanten av hjulet. Oh. Så ljus skiner mot hjulet och när hjulet roterar så släcks och tänds ljuset allt eftersom hålen blir kan skinas igenom eller inte. Och ljussensorn kan då känna av detta och beräkna rörelsen som faktiskt i grunden kulan genomgår. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så kort sagt kan man säga där är att den mus som har fler hål på sitt hjul kan ju registrera fler rörelser mer exakt. Mm, mm. Vad som kan vara ännu mer exakt är något som kallas optiska möss. Och dessa möss skiljer sig helt från andra kulbaserade möss. De har nämligen inga rörliga delar, vilket i sin tur kan lösa en del problem som finns med de här kulbaserade mössen. Det första och största är väl helt enkelt att de möss som har en kula i sig lätt kan skrapa upp smuts. Och vilket betyder att man måste rengöra mössen. Den gamla klassikon, ja. Ja, precis. Öppna lilla locket under musen och plocka ut kulan. Och... Mm. Precis. Ja, spännande. De här optiska mössen kan då vara mer exakta än de mekaniska. Och de tog sig in på marknaden just av den anledningen. Men även faktumet att det inte fanns några rörliga delar och fördelen med det. De första mössen som var optiska som använde sig av den här tekniken lanserades på slutet av 1990-talet men slog då inte igenom förrän några år senare. Optiska möss har jag ska säga så här, optiska möss är inte särskilt svåra att förstå. För i grunden så består de av en liten lågupplöst videosensor. Och när jag säger lågupplöst så menar jag något stil med typ 20x20 pixlar. Det är väldigt få pixlar som den kan se. Å andra sidan så ligger den här videosensorn väldigt nära marken och kan därmed få en väldigt bra titt på vad den ska titta på. Mm. För den här videosensorn tittar rakt ner under musen och studerar materialets utseende där nere. Så en inbyggd LED-lampa i musen lyser ner på samma ställe som videosensorn tittar, men med en viss vinkel, alltså snett ner mot underlaget. Mm. Och lampans vinkel gör att underlagets ojämnheter syns mycket tydligare, då i form av skuggor som bildas där ojämnheterna finns i underlaget. Och de här skuggorna skapar då en ganska tydlig bild av underlagets unika utseende på det stället där videosensorn tittar vid det tillfället. Så sensorn tittar kontinuerligt, eller jag ska säga inte kontinuerligt men tar bilder med en väldigt hög hastighet ner på underlaget för att se åt vilken riktning, hur snabbt och hur långt musen rör sig mellan bildtillfällena. Så den tittar på en bild, tar en ny bild en kort stund senare och försöker jämföra de två bilderna för att bestämma hur musen har rört sig på den tiden. Den här tekniken fungerar ganska bra på väldigt många olika underlag, just eftersom de flesta underlagen inte är helt perfekta. Och därmed är det lätt att upptäcka skillnader när musen rör sig över materialet. Men tekniken kan få en hel del problem, exempelvis på transparenta material. Mm. Eller på andra typer av material som kanske är blanka eller liknande. Men även sådana material som är väldigt finslipade, om man säger så. De har inte så mycket variationer. Där får de här mössen problem. När det gäller skillnaden mellan olika möss som alla är optiska, så är den största skillnaden hur många gånger per sekund musen kan titta ner under sig och därmed hur exakt musen kan återskapa den verkliga rörelsen som sker i musen. Och detta beror ju helt enkelt på vilken videosensor som används, men också främst vilken processor som musen använder för att kunna analysera det videomaterial som kommer från videosensorn. Mm. För det är ju faktiskt musen som analyserar bilden från videosensorn. Det är inte så att videomaterialet skickas vidare till datorn som sedan gör en analys, utan det är musen som har en inbyggd processor som hanterar den här videoströmmen och sedan skickar vidare information till datorn om hur musen förflyttar sig. Den måste ju göra enormt många beräkningar av varje. Ja, den gör otroligt många beräkningar per sekund. Vi kommer komma in på det lite mer exakt hur ofta den gör det, men jag kan redan säga att det är väldigt många per sekund. Okej. Ja, men samtidigt så är den kanske byggd bara för det, eller? Processorn menar du? Ja, precis. Ja, processorn, det är ju det den enda den gör, så den kan ju vara väldigt effektiv just på det. Absolut, så är det. Ja, precis. Vilket har främst fördelar i att musen kan hålla sig kall och inte dra så mycket energi och liknande. Och även vara snabb då. Vissa optiska möss använder istället laser som ljuskälla, till skillnad från LED då. Och de här mössen är vanligen mer exakta och kan vanligen fungera på fler typer av underlag. Lasermöss är även vanligen lättare att använda på exempelvis reflekterande ytor, där LED-baserade möss inte fungerar så bra. Lasermössen skiljer sig inte från LED-baserade möss på något grundläggande vis. Den större skillnaden mellan dem är helt enkelt att ljuskällan är olika och att man kan variera typen av sensor som används beroende på ljuskälla. Men den stora skillnaden är kort sagt vilken ljuskälla som används. Många optiska möss försöker spara energi när de används, precis som de flesta komponenterna i en dator. Och detta gör mössen vanligen genom att variera lampans uppdateringsfrekvens. För det är ju faktiskt så att lampan måste lysa ganska så kontinuerligt för att kunna ge en bra bild av hur materialet ser ut under musen. Men eftersom den här lampan behöver lysa så drar den givetvis ström varje gång den lyser. Och istället för att låta lampan lysa kontinuerligt, alltså hela tiden, så kan mössen spara energi genom att istället blinka. För att då vid de tillfällena där videosensorn inte tittar spara energi genom att vänta och vara släckt. Jaha, det är därför man kan se på såna här lasermöss eller optiska att man ser att strålen släcks när man för handen, eller tänds då, när man lyfter på dem och sånt. Det är ett annat fenomen som jag ska beskriva alldeles strax, för den här uppdateringsfrekvensen för lampan är så hög så du kommer inte kunna se den själv. Hmm. För den här lampan blinkar nämligen vanligen mer än 10 000 gånger per sekund. Ooh. Vilket är långt, långt över vad en människa kan se. vanliga filmer brukar ligga ungefär på 25 bilder per sekund. Så vi är inte riktigt där, om man säger så. Så för en människa så ser det här ljuset kontinuerligt ut, även om lampan kan spara ström mellan alla blinkningar. Däremot så är det ju så att när musen inte ser någon direkt rörelse under sig, så kan den förhoppningsvis tro åtminstone, eller chansa på att det kommer vara en period där musen kanske inte används överhuvudtaget. Och under den här perioden så finns det ett utmärkt tillfälle att spara ytterligare lite energi. Så när musen ser att ingen rörelse sker under videosensorn, så brukar antalet blinkningar per sekund sjunka till ungefär 1000 blinkningar per sekund. Nej, det är skandal. Ja, det är väldigt få. Ja, att de vågar sätta ett så lågt antal. Och så fort videosensorn då ser att rörelse påbörjas, så ökar igen antalet avläsningar per sekund och musen kan återgå till så exakt som den var tidigare. Men i det här läget där blinkningarna sjunker, så är det inte så att blinkningarna blir längre eller något liknande. Vilket i sin tur betyder att den totala mängden ljus som kommer ut från lampan sjunker med 90%, om man säger så. Det betyder att i detta läget så ser lampan ut att lysa med en mindre styrka, trots att lampan egentligen lyser med samma styrka varje gång den blinkar. Det är bara att den blinkar så blinkar 90% färre gånger per sekund och därmed ser ut att lysa mindre, eller med en mindre styrka, om man säger så. När en dator går i standby-läge så sjunker vanligen antalet uppdateringstillfällen per sekund ännu mer. Det är inte ovanligt att uppdateringsfrekvensen sjunker ner till ungefär 100 gånger per sekund. Och detta är då helt enkelt för att mustillverkaren inte ser anledningen till att uppdatera musens bild så ofta, när det är uppenbart att datorn har lagts i viloläge för att kanske inte användas på en stund. Det, i praktiken så betyder det kanske att det tar en hundradels sekund innan datorn reagerar på musens rörelse. Men för de flesta människor så skulle inte detta definieras som ett problem. Nej. Inte heller skulle det definieras som ett problem om man går in i ännu lägre sömnläge i datorn. Vissa datorer kan gå ännu längre ner i sömn. Och då kan uppdateringsfrekvensen sjunka ända ner till 10 uppdateringar per sekund. Vilket betyder att musen kan kräva en tiondel sekund för att upptäcka rörelsen innan från att datormusen rörs till att rörelsen upptäcks av videosensorn och dess processor. Och anledningen till att man sänker ner den så långt är ju då helt enkelt att man vill sänka energikonsumtionen för musen. Det måste ju vara vid det tillfället när det är 10 uppdateringar per sekund som man kan uppleva att man ser att den vaknar igen när man lyfter på den. Eller? Du menar rent visuellt? Ja. Om du ser att den vaknar helt från att vara död, menar du, eller? Nej, jag tänker, alltså när vi hade såna här optiska, nu ser inte jag det på den musen jag har idag. Nej. Men tidigare när vi hade möss hemma, vet jag, så var det liksom, ibland när jag inte tyckte att den reagerade på någonting. Jag vet inte vilket tillfälle det var, men i alla fall när jag lyfte på den så såg man i bordet att det reflekterades, alltså att den började tändas. Ja, man alltså, såg den tända. När den övergår från de här olika lägena så ser det ju ut som lampan lyser starkare än vad det gjorde tidigare. Även om den tekniskt sett inte gjorde det. Eftersom den lyser vid flera tillfällen. Ja, det är säkert Sen vet jag ju inte mellan vilka, om den lyste 100 gånger per sekund upp till 10 000. Det skulle ju varit en väldigt stor skillnad. Så det kan jag ju inte veta. Men det är troligen något sådant. Ja. För så fort en mus faktiskt är kopplad till en dator så uppdateras den troligen kontinuerligt. Och även när den går ner till 10 uppdateringar per sekund, så tror jag inte att du kommer märka det i i användandet av datorn. För när musen ligger på så låg nivå av uppdateringsfrekvens så är det troligt att din dator är väldigt avstängd och kommer ta en väldigt lång tid på sig att starta upp, åtminstone mer än en tiondel sekund. Och anledningen, som jag sa, att man sänker antalet uppdateringar per sekund är ju att man ska spara ström. Men man skulle ju kunna fråga sig hur mycket en liten mus verkligen kan dra, om det verkligen finns någon stor anledning till att tänka på energikonsumtion. Men faktum är att detta är väldigt viktigt, speciellt i trådlösa möss då, som har sin egna inbyggda energikälla i form av batterier, där energikonsumtionen är väldigt viktig. Då kanske det är skillnaden mellan att ha en mus som fungerar i en vecka eller i ett år. Möss kan ju kommunicera med datorer på ett flertal olika sätt. Ett vanligt sätt är ju över USB. Och i de här fallen så får ju då mössen sin energi från datorn, eller sin ström från datorn, via USB-kabeln. Och datan skickas från musen via USB till datorn. Och då skickas ju digitalt då informationen om hur musen rör sig. Trådlösa möss kan ju kommunicera på massa olika sätt. Det vanligaste är att någon typ av trådlös kommunikation fungerar som är... Trådlös kommunikation används som är baserad på 2,4 GHz-bandet. Och om det är någon som känner igen det så kan jag ju säga att det var inte så konstigt, för det används ju både av wifi och bluetooth samt mikrovågsugnar. Så det är en ganska vanlig frekvens att användas, och det är ju främst för att den här frekvensen är öppen och gratis att använda utan licens. Det finns ju vissa möss som använder sig av de här etablerade wifi och bluetooth protokollen för att kommunicera med datorer. Och de mössen har ju då fördelen att de kanske kan kopplas direkt till datorer, eftersom datorerna har inbyggda chip som kan hantera de här protokollen utan att man behöver sätta in någon annan hårdvara via en USB-port exempelvis. Möss som inte använder någon speciell standard för kommunikation, alltså inte använder Bluetooth eller Wi-Fi eller liknande, kommunicerar då vanligen via ett tillverkarspecifikt protokoll, fast fortfarande inom samma frekvens då, 2,4 GHz-bandet vanligen. Men det här protokollet behöver då en extra hårdvara och kanske till och med mjukvara för att fatta vad det är som kommer via den här trådlösa signalen. Och det är då varför många möss kräver en liten dongel som man sätter in i datorns USB-port. Jaha, okej. Man skulle ju kunna fråga sig varför inte alla datorer använder sig av den här Bluetooth och Wi-Fi-tekniken, och svaret där skulle man ju verkligen kunna frågasätta. Historiskt sett så är det väl så att främst Wi-Fi, men även Bluetooth, har varit ganska energikrävande. Som har varit ett problem. Men även att de här... protokollen har varit för avancerade för en sån enkel sak som att styra en mus. Ja, precis. Men hur kommer det sig att de inte använder sig av 5 GHz-bandet? Jag vet ju inte anledningen till att tillverkarna inte har valt 5 GHz-bandet allmänt. Det finns ju säkert något undantag, men jag skulle gissa att man helt enkelt har valt det eftersom det kanske drar mindre energi, eller att man inte tycker att 2,4 GHz-bandet är ett problem eftersom produkterna är så nära varandra så att störningarna inte är så stora. Det var ju faktiskt rena chansningar, för att vara ärlig. Utöver det så är det väl ett historiskt perspektiv att 5 GHz-bandet inte använts särskilt länge. Det finns ju den saken att tänka på också, om man säger så. Ja. Yes. Nästa vecka så kommer vi att fortsätta snacket om spelvärlden och dess tillbehör, och då prata om 3D-kameror i spelkonsoler, eller snarare 3D-kameror för spelkonsoler. Härligt. Jag tackar för att du lyssnade till oss, våran konversation om teknik, och kan påpeka att du kan hitta oss på capish.se, capishe.se. Sök där efter om teknik så hittar du våra inlägg. Vi finns även på iTunes och andra podcastläsare, och du hittar RSS på capish.se. Det finns länk där i alla inlägg om teknik. Om teknik ska jag säga. Du kan kontakta oss på joel@capish.se. Kom gärna med förslag på ämnen, rätta oss om vi råkar säga fel, och kom kanske lite med beröm eller kritik. Jag tackar för mig och heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!